En ik stond recht overeind in mijn motorboot. Ik zei dat de machine hem aanzet. Ik had hem al geluk gewenst, of ik had hem al een goede reis gewenst en zo. En als je nou de zaak gewonnen hebt, dan doe je dit. Laat me zitten, daar kun je toch niet tegenop. Dat wist ik ook niet. Dus ik maakte dit gebaar van goeiedag, goede reis. En wist helemaal niet dat het gebaar was van laat me zitten. En toen maakte hij dit gebaar. Dat zit nog. Dat zit nog. Ik wacht even en toen zei hij, je gaat straks naar mijn eiland toe. Ik zei, joh, daar is mijn dochter, is thuis. Je mag alle kokosnoten van alle bomen van mijn erf weghalen. Allemaal, alle noten mag je eraf halen, die zijn allemaal van jou. Hey! Wat ja, daar gaan jullie. Daar gaan jullie, oh, daar gaan jullie, hey, daar gaan jullie, oh, daar gaan jullie. Nou, daar kon ik niet meer tegenop. En ik heb het wat later ook uitgelegd gekregen wat het precies betekende. Ik heb toen maar gedaan, ik heb toen ook maar zo gedaan. Maar hij had de prestigeslag gewonnen. Hij ging breed lachende zijn prouw binnen. En de mensen van mijn motorboot, die lachten en die zeiden, ja, zei hij, de Hollanders denken Pieter te zijn, maar je ziet er af en toe dat er onder ons mensen ook wel zijn die hun verstand ook goed bij elkaar hebben, hoor. Want dat heeft hij al ertussen genomen. En ik begreep toen nog niet wat er aan de hand was. Toen hebben ze me de zaak uitgelegd. Toen hoorde ik pas wat voor een nederlaag ik geleden had, wat voor een riskante aangelegenheid het is om mensen geschenken te geven en ze te overdonderen. Nog weer een andere gelegenheid. Toen kwam ik op zijn eiland en ik bracht dan elke keer het evangelie. En toen zei hij na afloop van het bezoek, toen zei hij, je moest maar een evangelist sturen en laat die ons maar vertellen van het evangelie. En toen heb ik me gezegd, ja, ik zei maar, je moet goed begrijpen dat als er een evangelist komt, dan neemt hij de roer in handen. En hij stuurt de prouw van jullie leven. Dan gaat er een heleboel veranderen in jullie leven. Dat moet je goed begrijpen en dat moet je goed weten. En toen zei hij, ja, dat begreep hij wel. En voordat ik nou weg kon varen met mijn, ik had toen nog mijn motorboot. Voordat ik weg kon varen, toen zei hij tegen me, Bé, siama kadane fiara en go kada. Laat hem maar komen, laat hem het roer maar nemen. Dat was de beslissing voor zijn dorp. En zo heeft zijn dorp het evangelie gekregen en zijn de mensen later christenen geworden. En nu het slot van dit verhaal. Het was nu ongeveer anderhalf jaar geleden of twee jaar geleden dat we hier een jonge man kregen. Die kwam van die eilanden uit die omgeving vandaan. En ik moest hem vertellen over het geloof, over de religie en de achtergrond van het leven van een voorouders. En toen zei ik tegen hem, één van jullie voorouders is mijn grote leermeester geweest. Ze noemde hem altijd Mansar Kausina. Wie van jullie kent hem? En er was er eentje bij. En die zat met grote open ogen aan te kijken en die zei, dat was mijn grootvader. En de jonge man die dit zei was Isaac Sawyahi. En terwijl Isaac hier nog was, komt er bericht dat hij was benoemd als secretaris van de Algemene Synode, een van de belangrijkste functies in de kerk. En werd hij dus mijn opvolger. Toen kon hij mij dus vertellen, want ik was de eerste algemeen secretaris van de kerk. Toen kon hij me vertellen, vader, zei hij tegen mij, ik word jouw opvolger. En toen hij hier afscheid nam, heb ik dit verhaal verteld van de opvolger. En ik heb erbij gezegd, wanneer jouw grootvader het evangelie niet had aanvaard, was jij nu medicijnman en toverdokter geworden. Maar nu hij het evangelie wel aanvaard heeft, nu ben je op de weg van de evangelie terecht gekomen en nu ben je niet zijn opvolger geworden, maar mijn opvolger. Dat is Gods werk. Nooit heb je al grootvader nog even kunnen denken